All right, take it away. Firala here did a rig and boogin off in Dunkelsen unto our hiking for Bognan League. Firala here did the youngest act of war to first in. Firala did sing a shun lead. Oh yeah. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hjertelig velkommen alle sammen til radioresepsjonen her på NRK P3. Vi hørte Amy Winehouse med sin sang Rehab, som betyr rehabilitering på norsk. Det ikke det? En slang for rehabilitering? Jo, det tror jeg. Rehab, de sier altså rehabilitation på engelsk, tror jeg. Hvis du har drukket alt for mye, og, eller stappet for mye stoff i deg av et eller annet slag, så kan du dra på rehabilitering. Er det sikkert, etter denne julestria, så er det sikkert mange som trenger å dra på rehab, skulle jeg tro. Takk for den latteren, Bjørte, takk for den. Det var strengt tatt ikke så morsomt. Velkommen skal dere være dere også, som befinner dere i studio her. Bjørte Paul, tusen takk. Som har tatt ord allerede. Uten egentlig å rekke opp hånden. Ja, egentlig. Egentlig uvant. Veldig frem på. Har du fått bedre selvtillit det siste? Nei. Nei. Velkommen til Tore Sagen også. God ettermiddag. Ja, for det ettermiddag, selv om mange tror det formiddag. Ironisk nok, men vi som jobber radio vet at etter 12 så det ettermiddag, for i gamle dager så spiste man middag cirka rundt 12. Man trenger ikke å legge det til grunn heller for at det skal være ettermiddag, for klokken 12 da midt på dagen, middag, og da vil altså etter klokken 12 være ettermiddag. Det stemmer på en perfekt, Tore! I sendingen i dag, hva skjer? Er det noe dere gleder dere spesielt til? Ja, jeg gleder meg spesielt til bra eller dritt tradisjon, hvor folk kan sende inn da skriftlig sine egne tradisjoner, og få de bedømt som bra eller dritt av oss her i radioredaksjonen. Redaksjon? Radioresepsjonredaksjon. Ja. Hvorfor gleder du deg så spesielt til det i dag? Fordi jeg synes det gøy å høre hva slags tradisjoner folk har, og jeg synes det gøy å ha meninger om de, slik at alle, nesten alle i hele Norge kan høre det. Du vet at dette programmet har, eller er nominert til den store synseprisen, for vi synser så ekstremt mye i dette programmet. Hvor det går av stabelen? Det på Hoksund. Vi har Hoksund. Hoksund, det en egen hall, eller arena der? Det en hall der oppe, som idrettshall. Som jeg tror det heter Hoksundhallen. Hoksundhallen, der skal man arrangere den store synseradioprogrampris. Utdelingen. Vi får håpe akustikken i Hoksundhallen god, slik at man hører hva folk sier fra scenen. Velkommen altså! Nei, jeg vet ikke når det men det, vi regner med at folk synes at vi synser. Ja, det tror de. Det tror de synes. Ellers utover det så har vi snakket tidligere om at vi skal vi ha julekalender i dette programmet, eller skal vi ikke ha det? Vi klarte ikke å bestemme oss. Til slutt så lander vi på at vi ikke skal ha julekalender i dette programmet. Og det lander vi på sånn cirka da 8. desember. Ja, det er det omkring. Ja. Skal vi ha julekalender, eller? Ikke sant? Ja, har det vært gått en uke av desember allerede? Skal vi? Nei. Det for sent for oss nå, men vi fant ut at vi skulle prøve å lage en julekalender for barnetimen. Ja, barnetimen for det minste, som det heter i gamle dager. Ja, og vi sendte igjen pilot. Ja, som det heter. Er det noen, jeg lurer på om det noen i Norge som ikke vet hva en pilot er. Kan du forklare det til de eventuelt, Bjørte? Ja, det jo en, hans eller henne som fører et fly, men det i sånn i massemediasammenheng, så pilot en sånn... Men i massemediasammenheng så det hva? Så det gjerne en sånn en første episode som, ja... Eller en prøveepisode. En prøveepisode, ja. Akkurat, for å se om det fungerer. Ja. Og vi skal tenke at vi skal spille av denne prøveepisoden, eller piloten, for dere i programmet i dag. Mange ganger i fjernsynsindustrien så jo pilotepisoden ekstra lang. Ja. Det kan være en halvtime-serie, men første episoden kan være en hel time. Ja. Har du noe svar på hvorfor? Nei. Jeg tror det, kanskje det fordi at de vil sørge for at karakteren og scenen og historien etablerer seg skikkelig. Synes du noe? Nei. Jeg tipper. Du foreleser, tipper. Tror jeg faktisk du gjør. Foreleser, ja. Du foreleser nå. Jeg doserer. Akkurat. Akkurat. Vi skal også høre god musikk, valgt ut av de proffeste til å gjøre dette i Norges land, nemlig P3s musikkredaksjon. Vi skal høre, Kin, dette This is the last time, og vær så god. Radioresepsjonen. Ja, ja, ja. Keen var dette med det jeg mener den beste låta Keen har gitt ut, This is the last time. Og hva synes du, Tore? Liker du denne låta? Ja, jeg synes også det en av de beste låtene Keen har gitt ut, men jeg synes... Du synser? Det greit. Hva synes du? Jeg synser. Du synser dette? Synser? Ja, synser. Synser. Hva synes du, Berte? I talk Thai. I talk Thai. Very well. Som de sier i Meet the Parents sekvens 2, er det ikke det? Det er sekvens 1, ja. Ja, akkurat. Jeg synes det. Radioresepsjonen er dette fjolle radioprogrammets navn. Takk for det. Litt applaus kanskje for min programledelse. Takk for det. Du var ekstra flink til. Vi skal jo ha bra eller dritt tradisjon i dag, og vi glemte vel egentlig å si hvordan man kan sende inn sine bra eller dritt tradisjoner til oss. Og det gjør man på følgende måte, Bjørte. Du sender den tradisjonen. Man hører nå hvem som ikke er programleder i programmet. Kom igjen, Bjørte. Hvordan gjør man det? Jeg leser bare manus. Ja. Du sender dritt eller den tradisjonen din, bra eller dritt tradisjon, til resepsjon 1987. Resepsjon 1987, hva slags... Ja, du bruker kodeord resepsjon, og så sender du tradisjonen til 1987. Hva slags medium er du bruker da? Det er telefonmediumet. Ja, ikke telefon, men... SMS-mediumet. Ja. 1987, kodeord og resepsjon, eller... Så kan du sende mail. Og hvordan gjør man det? rr@nrk.no. Wow, my god! Yeah! My god! Takk skal du ha. Og siden det så god julestemning her i studio, så skal jeg la deg passere med den forklaringen der, Bjørte. Kan du la meg passere også? Bare ikke passere i revy, så er det greit, Tore. Ok. Oi, oi, oi. Ja, nå er det julestemning. Tusen takk, Steiner, skulle hatt en tromme for deg. Nei, det var ikke så bra som den du hadde i stavet. Bra, folk fortsetter å sende inn til oss. Det er bra det. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av helgen. Personene som har vært i Great Britain, London. Verdensmetropolen. Fantastisk by. Er det trampel? Ok, slutt med det. Det lager så utrolig voldsom lyd. Ja, det skjønner jeg. Ja, det var gøy det. Takk for det. Kjempefin by. Drakk pint. Av? Hva heter det? Stout? Mm. Er det Guinness? Ja. Ja, jeg ble mett av det. Ja. Holder med en, vanligvis. Det var gøy å blande av. Vi dro på en sånn der lokal sånn pub da, som var satt bare sånn folkelige engelskmenn og damer med store pupper og skjeve tenner. Og det var sånn der, Welsh, hello, how are you today, mate? Altså, det var en veldig sånn stemning. Og plutselig så sang det, The Landlord's Daughter! Jeg fikk veldig lyst til å synge Landlord's Daughter da jeg var der nede. Og jeg prøvde å finne på en måte en pub som het nesten Mouse and the Donkey, sånn som vi har her i Radioresepsjonen. Hva var det nærmeste du kom? The Rat and the Parrot. Nei, yes. Er det sant? Ja, Rat and the Parrot. Nei. Hva heter sånn skilpadde? Turtle and the Parrot? Nei, nå husker jeg ikke hva det var. Turtle and the Turd? Altså skilpadden og dritten? Ja, The Turtle and the Turtle Turd, tror jeg det var. Altså skilpadden og skilpadden og dritten. Kanskje det variert litt, rett og slett. Men det var så vippekort at du, når du ser fra den ene siden. Ja, kanskje det var det, Tore. Jeg vet ikke. Kanskje mulig det. men det var veldig flott opphold. Takk skal dere ha. Og det, ja, fløy opp og ned. Kjempegøy. Anbefales. Reisetips fra Radioresepsjonen. Jeg var ute og reiste deg også. Nei, sier du deg der? Jeg har ikke vært ute og reiste deg også. Hvor har du vært der? Ja. På fredag så var jeg på Randaberg. Oi da! Ditt hjemsted. Ja. Og så på lørdag så var jeg på fest på Storhaug. Nei, så ligger, Storhaug? Ja, som ligger i Stavanger. Akkurat. Ja, det var fest. Var det mange kjente der da, eller? Ja, det var nesten bare kjente. Hva slags fest var det? Var det var en 40-årsdag. Det var en 40-årsdag, ja. Så det var mye voksne folk. Det var ikke din egen 40-årsdag? Nei, det var det ikke. Nei. Er det mange som har falt fra? Ikke som, nei faktisk, så er det ingen i den gjengen. Sier du at ingen i den gjengen døde aldri om? Nei. Så rart. Det er rart. Det er litt rart, ja. Er det sånn, du har vært nordsjødykker, har du ikke det hørt det? Ja. Ja. Men er du redd for at du kommer til å dø av etter, altså ting som har skjedd da du dykket? Jeg er jo livredd for at jeg har så masse sånne bobler i blodårene. Ja. Du dykker sikkert, rett og slett. Det er fortsatt inne. Det bruser i blodet, Bjørte. Ja, ikke sant? Pass på, det bruser i blodet. Ja. Ja, men du kan gå til rettsak. Jeg ser de gjør det nå. Mm. Tore? Og så fløy jeg hjem, så var Delillos og Vestlandsfanten på samme fly. Neida, det skal ikke være mulig! Så tenkte hvis det fly styrte... Det skal ikke være mulig. Det viste seg å være mulig. Så tenkte hvis det fly styrte, så forsvinner Delillos og Vestlandsfanten fra... Og Bjarte Paul. Ja, det er ikke så nøye. Ja. Du har jo fortsatt Zero Mancer og mange andre band der ute som kan fortsette å spille musikk i Norge. Det er ikke sånn at musikkbransjen stopper opp bare fordi Delillos og Vestlandsfanten dør i flylykker. Jeg tror ikke helt sikker. Jeg tror norsk musikkbransje skulle klart seg likevel, ja. Jeg tror det er det jeg sier. Det er det jeg mener. Det ville stoppet opp bitt litt, ville ikke det? La oss si det sånn, vi har fortsatt Bjørn Eidsvåg. Ja. Zero Mancer, som jeg nevnte. Zero Mancer har vi. Vi har... hvilke andre menn er det vi har? Jan Teigen. Ok, vi har Bjørn Eidsvåg, Jan Teigen. Vi har Caroline Kryger, hun lever fortsatt. Ja. Jan Werner? Nei. Men ikke Jan Werner. Men sier dere at hvis det flyet hadde falt ned, så hadde ikke norsk musikkliv stoppet opp litt? Nei. Det skulle vært kort. Det var en kort. Det hadde mistet et element, men det betyr ikke at det stoppet opp. Kanskje det bare ble to. La oss si det sånn. Det blir et kort stopp på neste stasjon før vi kjører videre til Gardermoen Lufthavn. Ok, Tore, du har opplevd noe spennende helgen? Jeg har kjøpt juletre. Yay! Takk for det. Snakker om å være gammel til sinns. Kjøpe juletre. Det første juletre jeg har kjøpt. Fantastisk. Vi må runde av, gutter. Det blir min babbel her nå. Vi skal høre en låt til ære for Vestlandsfanden og De Lillos som døde i en flystyrt her i helgen. Dette er The Magic... Nei, dette her er The Magic Numbers. Du hører på radioresepsjonen på P3. Det var The Magic Numbers. Det er til glede for de som liker De Lillos og Vestlandsfanden. Take a Chance heter låta. Og måtte de hvile i fred. Nei, de var sånn at de ikke styrte. De styrte ikke, ja. Jeg blander alltid det styrte og ikke styrte. De to er så, det er så likt. Ja. Ja, vi skal til denne piloten som vi lagde for barnetimen, for de minste. Ja, vi har jo ikke julekalender i vårt program, så fikk vi lyst til å lage en julekalender likevel, og vi sendte en pilot på julekalenderen til barnetimen for de minste. Jeg kom på en ting nå. Vi har jo hatt en litt sånn uformel julekalender, hvor Tore forteller litt om det han har lært om Henry Rinnan. Har du en liten, sånn, liten fact om Henry Rinnan? Hva slags øyne hadde han, for eksempel? Hva slags farge på øynene? Han hadde skumle øyne. Ja, nei, Anna, vet du ikke hvilken farge han har på øynene? Nei, for alle bildene han har i svart-hvit fra de bøkene jeg har lest. Så det er grå øyne da? Ja, eller grå svart-hvit øyne. Hva slags farge han har på håret da? Mørkt. Jeg hadde det. Ok. Farget, eller var det naturlig mørkt? Naturlig. Ok. Ja, men det får holde for i dag. Så kommer det mer info om Henry Rinnan i morgen. Det var det nærmeste vi kom kalender i år. Ja, ja. Men la oss høre på denne piloten vi lagde for julekalenderen i barnetimen for det minste. Ja, skal vi gjøre det? Vi fikk jo avslag, vi kan jo bare innrømme det med en gang. Ja, vi gjorde det egentlig. Ja, så ble det ikke noe av den serien. Antageligvis, jeg vet ikke om det var på grunn av språkbruken eller noe sånt. Ja, det lytter det egentlig avgjøre. Mm. Hvorfor kunne ikke barnetimen for det minste spille denne julekalenderen, spør vi? Kjempebra. Ja, og så spør igjen, og så går vi rett på innslaget. Ok, hvorfor ville ikke barnetimen for det minste ha denne julekalenderen, man tror? Velkommen til første episode av Steinar, Tore og Bjartes julekalender. Hei, jeg heter Steinar, og jeg vasker kjøkkenvinduet. Det er jævla kjedelig, men kjøkkenvinduet må være rent til jul. Jeg synes jo jul suger kuk egentlig, men det er sikkert bare jeg som er litt sær. Men i helvete, hva var det for noe? Det kom fra døra der borte. Jeg går bort og ser. Hallo? Men i helvete, gutter, hva er det dere holder på med dere? Vi rydda denne for pult i stua, så den blir fin til jul. Ja, og så var det Bjarte. Ja, det er meg. Som mistet den blå vasen i gulvet. Ja. Men før det så mistet Tore den kugskallen. Ja, som er meg. En kopp fra mammas julesavise, rett i gulvet. Så, gutter. Nå må dere slutte å krangle, ellers så får vi ikke gjort en jævla dritt. Faen, Steinar. Du har så rett. Du er genial, Steinar. Ja, for hvis vi slutter å krangle og heller begynner å jobbe sammen. Ja, jeg vet, så får vi kanskje gjort noe. Jesus Christ, hva var det der for noe? Ikke vet jeg. Pokker, der var det igjen. Jeg tror lyden kommer fra loftet, gutter. Du er faen meg genial, Steinar. Du, vi stikker opp og ser. Jeg tar med geværene, for helvete. Tør vi åpne døra til loftet? Ja, faen, vi åpner det. Jeg gjør det, faen. Jeg vil åpne det. Fuck, det er en mus. Skyt, for faen, skyt. Stopp. Tok vi den? Nei, og gutter, dette her er ikke noe vanlig mus. Er det en råtte? Nei, det er en bollemus. Faen, har vi bollemus på loftet? Men sikker på at det ikke er en bollerotte? Er det en pokker, Bjarte? Det finnes ikke noe som heter bollerotte, vel? Dette er en jævla svær bollemus. Bollemusa kommer! Skyt, for faen! Hvordan kommer dette til å gå? Klarer guttene å drepe bollemusa? Svaret får du i morgen i andre episode av Steinar, Tore og Bjartes julekalender. Altså så mye jobb, Agit, for å lage den piloten. og så ble det ikke noe. Det er jo i hvert fall ikke noe utsette på dramaturgien og drama i det hele, for framdriften og spenningskurven, den stiger jo jevnt med blodtrykket til de som lytter på. Jeg tror kanskje at det var litt for spennende, rett og slett for de aller minste. Ja, det var jo Alfonso som hadde vært med å hjelpe å skrive dette lille stykket. Og det kjipe for Alfonso er at han har skrevet alle 24 episodene. Ja, men Alfonso men jobber også for noen tekstfatter for Manshow, som går på TV2 Zebra. Det gjør han. Det, du vet det, at han har en slags dobbeltrolle der. Og det er egentlig ikke bra for folk som jobber i NRK. Har han en dobbeltrolle i TV2 Zebra? Nei, han er tekstfatter for Radioresepsjonen og skriver litt grann på Manshow. Men har han noen dobbeltrolle ved siden av? Hva han har? Om han har noen dobbeltrolle ved siden av de to jobbene? Ja. Du tenker på trippelrolle. Jeg tenkte først og fremst på dobbeltrolle egentlig. Kvadruppelrolle tenkte du på nå. Ja, det blir det jo da. Akkurat. Nei, da, så nei, ja, vi sitter her, vi. Og folk får gjerne sende inn en tradisjon. Så skal vi snart avgjøre om det er bra eller dritt. Utover det, ha en fisefin dag. Ikke si det. Radioresepsjonen. Hei, hei, hei, hei, hei. Hei! Det var Sivert, Sivert Høyheim, altså Into the Sea, og han hadde med seg The Volunteers. Og er han da lei av resten av Madruga da, eller er det bare sånn morsomt sideprosjekt som han har? Siden han baserer da hele sin nye karriere på frivillige, så tyder det på at han har kommet i clinch med sine gamle venner i Madruga da. Ja, for de var ikke frivillige, de fikk også betalt for det de gjorde. Det stemmer, de var arbeidstagere de. Men fordi om de er frivillige, så kan det godt være at de får betalt for det. Ja, ja nei, men får Natteravnene for eksempel betalt for det, de er jo frivillige. Ingen nei, får betalt for det. De får ikke betalt for det. De har et eget budsjett og et regnskap, men det betyr ikke at man har lønn i Natteravnene. Det kan være noen som jobber sentralt, akkurat som i KFM-speiderne, så er det også noen som jobber da. Jeg tror at Sivert Høyheim, og dette må jeg si, han har fått så mye oppmerksomhet gjennom Madrugada. Ja. Han er populær fra Nordkap til Santorini, han. Santiago. Nei, Santorini. Santorini. Ja, gresk øy. Vært der. Binder Donnet. Fantastisk. Kjempefint. Hvis du skal til Santorini, så må du bo på Øya, nord på Øya. Takk for den. Det er jævla fin. Men resonemanget ditt... Ja. Resonemanget ditt holdt på å ta en slutt der. Det gjør det ikke. Jeg tror han har fått så stort ego at han nå tenker at folk vil jobbe frivillig for meg og fronte meg, og jeg kan tjene enda mer penger på å ha frivillig rundt meg. Så kynisk tror jeg det er. Ja, men hvis du er ikke så stor som Madrugada-vokalisten, betyr det at du da kan og vil gi ut plate, så kan du kontakte Natteravnene, så vil de eventuelt være med deg og spille på plate? Eller noe? Jeg hadde ikke stolt på at Natteravnene hadde den musikalske kompetanse til, altså for eksempel hvis jeg skulle lage et band, så hadde ikke jeg stolt på at Natteravnene var flinke nok til å spille, rett og slett. Men en ting til også er jo at Refleksfest egner seg nesten aldri så godt på scenen som de gjør på gata. The Night Ravens tror jeg kanskje er noe det her skal vi holde kjeft om, for dette her kanskje vi starter Natteravnene band. Mm. Vi begynner som Natteravnene først, og så starter vi band. Mm. Fritt for å synge. Tror du det er noen som jobber sentralt i Natteravnene som får betalt for jobben? De som starter Natteravnene er steinrike i dag, har hytter over hele Norge. Er det det? Vi skal til bra eller dritt tradisjon, vi. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Swing! Party on, golf! Party on, Wayne! Og vi begynner med første tradisjon, og det er da opp til Radioresepsjonen å avgjøre om dette er en bra eller dritt tradisjon. Det er fra Silkehest. Hei, Silkehest. Hei, Silkehest. Som har skrevet, jeg pleier å lage en avis der jeg skriver tull om venner. Alle får dødsstraff i artiklene, eller harde straffer, bra eller dritt. Kommer det fram av meldingen om det er med ekte typografi og trykk, liksom, eller er det bare sånn humorfanzine? Det høres ut som en humorfanzine, som du sier, eller en liten pamflett, eller et lite flygeblad, som man skriver. Man kan ikke bruke så mye arbeid, altså legge inn så mye arbeid i en sånn liten tullavis. Nei, hvis man er profesjonell, så skal det gå ganske hurtig unna det. Ja. Så jeg jobber i Aftenposten, for eksempel. Ja, jeg synes det er morsomt. Jeg vil si at jeg synes det er en bra tradisjon, det. Jeg synes det er en kanonbra tradisjon. Alt sånne små aviser som man lager for seg selv er kjempegøy. Mm. Jeg husker at jeg på Randaberg oppe i den gata som jeg bodde, der lagde jeg og Morten, vi lagde en egen gataavis. Og den heter? Jeg husker ikke hva den heter. Rett og slett, men det var sånn vi stensilerte opp og brukte skrivemaskin, og så skrev vi litt om sport, og så hadde vi en egen vitseside, og så litt sånne lokale nyheter. Unnskyld, det hørtes gøy ut. Har du hatt flere venner enn oss? Ja, jeg heter Morten. Ok, du har en venn til. Hvordan går det med han nå? Jeg tror det går bra. Tror du han er død, mener du? Jeg regner med det. Aldri om. Mm. Jeg synes det er en bra tradisjon, jeg, Silkehest. Jeg synes det er en bra tradisjon, men vær nøye med design og layout, for ellers så tror ikke de andre på det. Hva er viktigst, innhold eller design? Design. Nei, innhold er nok det viktigste. Okay. Aftenposten ser ræva ut, men det veldig bra innhold. Jeg synes det ganske fin design. Det det ikke. Jeg kan godt ta en annen tradisjon, jeg. Konge, konge. Den kommer fra Officer. Hei, Officer. Han skriver, hei, folkens. Hei, folkens. Når jeg ute og løper, som da tydeligvis Officer ny og ned, pleier jeg å gi... Jeg leser ferdig meldingen først. Ja. Når jeg ute og løper, pleier jeg å gi hunder som løper etter meg et lite spark. Dette gir meg stor glede. Bra eller dritt tradisjon, spør Officer. Jeg vil gjerne åpne der, for jeg synes jo i utgangspunktet man skal være grei mot dyr. Men jeg har også en litt... jeg har en litt, kanskje litt sånn sær mening om det, fordi... Det et lite aber her, skjønner jeg. Jeg synes at hvis et menneske da... Bare følg med på resonemanget. Hvis et menneske hadde løpt etter meg og ropt meg, dritt! Jo! Stikk! Wow! Ræ! Så vil jeg også på samme måte prøve å sparke etter vedkommende. Mm. Jeg synes man skal behandle dyr på samme måte som man behandler mennesker. Jeg synes ikke dyr skal få noe sånn fortrinn bare fordi det dyr, hvis du skjønner. Ja, men hvis da, jeg går med ja, kjefte på dyr også. Da mener jeg, da det helt greit å sparke den hunden, for at hvis, der, hvis en mann eller dame hadde kommet til å springe etter det, sånn, dritt, så ville du jo sparke eller slått etter vedkommende, bare for å komme deg fri, eller komme deg av gårde. Ja, jeg ville. Ja, da mener jeg, da det helt bra, kul tradisjon ja. Å sparke den hunden som gjør det samme. Det viktig til alle dyrevenner der ute, å innse at dyr ikke bedre enn mennesker. Jeg synes nei, likevel, jeg må få lov å stusse over at dyr skal ha de samme rettighetene som mennesker. Altså, nei, det skal det med kommunevalg, for eksempel. Nei. Alt det der kan du ikke snakke engang. De må ha mye mer håndbagasje hvis de skal ha de samme rettighetene ja, men som mennesker. Men sier du da, Tor, at han skal heller oppsøke hunder for å sparke dem? Absolutt. Ok, det er jo, det synes jeg er litt feil igjen. Det trenger ikke bare være hunder, det kan være andre dyr også. Små skildpadder eller kaniner. Mm. Alt som kan fungere som husdyr. Hva synes du for eksempel... Skal jeg prøve å sette en litt sær sammenligning, en litt sånn søkt sammenligning for at du skal måtte ta et standpunkt i det. Mm. For eksempel folk fra Randaberg da, er de også likeverdige mennesker? Er de mennesker for det første? Det har jeg aldri sagt. Nei, de er pattedyr da. Ja, det er de. De er hunden også. Vi er samme art, det er det eneste som. Jeg skulle ønske hunder la egg. Jeg synes i hvert fall det er en bra tradisjon. Jeg synes de fra Randaberg jeg synes det er en bra tradisjon. Det hadde vært bra. Mm. Du legger egg, Bjørte. Ja. Ja. Små hvite egg hver eneste dag. Jeg trodde du hadde spist indisk. Mm. Mm. Vi skal ta et nytt spørsmål, vi. Skal jeg ta det? Ja. Ja, det fra en som heter .com. Hei, .com. Han eller hun skriver som følger. Hver gang jeg kjøper meg brus, leter jeg etter den fineste flaska jeg finner, fordi da føler jeg at brusen smaker bedre. Bra eller dritt tradisjon? Jeg synes jo, eller jeg, som vi har snakket om tidligere, vi synes jo veldig mye her, jeg synes at det er helt riktig å gjøre, selv om jeg innser at det er en slags for produktrasisme, som jeg egentlig ikke vet gjennom meg. Mm. For jeg tenker jo, selv om jeg tar den litt fine og flotte Pepsi Max-flasken i butikken, så kommer folk til å kjøpe de som er med riper og ser gamle ut også. Men det har litt med hvordan du har lyst til å framstå også. Jeg ville aldri kjøpt meg en lorslitt flakk. En hva for noe? En lorslitt flakk? En lorslitt frakk. Eller kledd meg i laser generelt. Så jeg ville alltid kjøpe den peneste flasken. Ja. Ja, jeg skjønner, men jeg mener også at her skal du ikke dømme flasken på utseende, men det er innholdet som her vil være viktig. Ja, for du var jo mest opptatt av innhold, og ikke form og design. Men nå er det plutselig snudd fullstendig på her. Jeg kan gjerne plukke en flaske som er ripet og sånn, men hvis den har kliss på seg, hvis det er brusklis, eller det er kliss fra jus på juskartongen, ja. Så går jeg tilbake med den kartongen og finner en ny. Vi snakker ikke om kartong, vi snakker om flaske. Eller om flaske, da. Eller om flaske. La oss bare si det sånn. Dette her er tilbud og etterspørsel. Tilbud er det ikke. Det er tilbud og etterspørsel på grunnleggende nivå, og et produkt som er bedre enn talt, det velger man hvis det er samme pris. Det er helt elementært. Dette er Keynes-modellet. Ok, 1987. Kodeord er resepsjon. Har du flere tradisjoner til oss, send det til oss. Og RR, krøllalfa.nrk.no, også en mulighet til å nå oss på. Dette her er... Kan jeg få lov til å si hva det er før vi begynner, eller? Greit. Dette er Tom Petty and the Heartbreakers, mine damer og herrer, fra Amerika. I won't back down. Radioresepsjon, mandag til fredag, klokka ett, på P3. Bra, eller dritt tradisjon. Bra. Eller dritt tradisjon. Bra. Eller dritt tradisjon. Du hørte Tom Petty and the Heartbreakers, I Won't Back Down, og her spilte han og sang sammen med Jeff Lynne, som var vokalist i Electric Light Orchestra, og ga ut soloalbum Armchair Theater. som var den første kompaktdiskplaten jeg kjøpte da jeg var 15 år. Etter at jeg hadde fått Sony Rack til konfirmasjonen min. Det stemmer. Jeg kan bare fortelle, bare skyte inn som en ekstra lite fakt til den historien. Ja. Så var det at når vi kjøpte Rack til deg, så kjørte vi til Hønefoss for å kjøpe det. Det var en naturlig sak. Vi bor i Oslo, men de beste stereoanleggene, ja, de får du på Hønefoss. Kjøpte vi da Jeff Lynne's Armchair Theater på Hydro Texaco på vei hjem igjen. Det var ikke Hydro Texaco det da. Det var bare Hydro, kanskje, eller Texaco? Nei, Texaco. Vi skal til tema igjen, nemlig bra eller dritt tradisjon, og vi har fått inn en tradisjon her på her e-post fra Heidi. Hei, Heidi. Hei, Heidi. Heidi. Hei, gutter, skriver hun. Hei, sen. Hver ettermiddag bruker jeg og farmoren min å høre på radioresepsjonen mens vi spiser ostesmørbrød og drikker varm sjokolade. Er det bra eller dritt tradisjon? Ja, jeg tenkte, med en gang jeg så den, tenkte jeg, dette her er en kjempebra tradisjon, så ja. Koselig at, at barnebarn og, og bestemødre kan møtes på den måten, og ha radioresepsjon som en slags felles referanse, og så kose seg med ostesmørbrød og drikke varm sjokolade. Ja. Men jeg bekymret for helsen, siden dette her skjer hver eneste dag, og ostesmørbrød skal man ikke spise mer enn to ganger i uken, og varm sjokolade er også mye sukker i, så jeg bekymret for helsen rett og slett. Ja, jeg vil heller ikke flisespikke, men jeg synes jo ikke at var det reke eller ostesmørbrød? Ostesmørbrød. Jeg synes ikke... Må du følge med? Ostesmørbrød, jeg synes ikke ost og kakao passer så godt sammen. Oi, det du, poenget er at på fredag så var jeg hjemme hos mine foreldre, hos mommi og far, og der spiste vi ostesmørbrød og drakk kakao. Nei, det fungerer perfekt. Og det som, det som er veldig spesielt med min mors ostesmørbrød, at hun pleier å legge inn med osten og skinke og eventuelt karbonaden og sånn, så legger hun inn en ring med ananas. For hey, det, altså, det blir så Hawaii smørbrød, det er skeptisk. Hawaii ostesmørbrød. Hawaii Oslo smørbrød. Hæ? Var det det du sa? Hawaii Oslo ostesmørbrød med ananas. Ja, ja. Jeg synes det er en bra tradisjon, alt i alt. Tore? Ja. Nei, du må si om det er bra eller dritt. Det er bra tradisjon. Jeg synes det er dritt tradisjon, bare den der flisespikking. Det spiller ingen rolle, så blir det to mot en uansett. Men, når, men jeg bare får si her, når begynte vi å argumentere for sånn ernæring? At det, jeg har ikke argumentert for ernæring, jeg. Bare jeg sier bare at pass deg for ostesmørbrød, pass deg for å drikke kakao og spise ostesmørbrød hver eneste dag. Vi, da kan du bli... Ja, du kan bli en ball, og du vil ikke bli en ball. Vil du det? Bli et hoppeslott? Eller en Hindenburg-person? Du vil ikke det. Du en Hindenburg-person. Jeg er ikke Hindenburg-person, jeg sexy-lubben. Det noe helt annet. Det betyr at man har spekk, men også muskler under, og man ser rank og flott ut, sånn som meg. Ok? Og så sa vi ikke noe galt om hernæring. Vi sa bare at vi likte ikke Hawaii Oslo smørbe. Det stemmer. Pålaren har sendt oss en melding. Hei, Pålaren. Dette blir... Ja, ta den du da. Fra Pålaren, eller? Ja. Ta den fra Pålaren? Ja, ta den fra Pålaren. Han skriver heisveis. Nå har jeg vært... Når har jeg... Ta den du. Når jeg har vært på fest, så pleier jeg å være igjen 1-2 dager etter festen. Er dette en god tradisjon? Nei, det er en dritt tradisjon. Ja, dritt tradisjon. Ja, det er en dritt tradisjon. Du er en veldig irriterende person som er 2 dager igjen etter festen. Jeg skal ta en tradisjon til, ja. Det er fra DKO. Hei, DKO. Hei, DKO. Skriver, det er en veldig rar tradisjon, kanskje den rareste tradisjonen så langt. Du, la oss bedømme det. Min tradisjon er kolon. Jeg lurer kolon? Bestandig på... ja, er tradisjonen kolon? Nei, tradisjonen er bare en stille av spørsmålet. Jeg tror ikke du pleier å si tegnsettingen, altså. Vi er veldig kverulerende nå. Ja. Ja. Min tradisjon er kolon. Jeg lurer bestandig på om jeg skal feire jul sammen med mamma eller pappa. Har lurt på det hver jul, så lenge jeg husker de er også skilt eller... Men det trenger ikke være. Står det mamma, eller, mamma og pappa? Eller mamma eller... Mamma eller pappa. Ja, mm. Det er en veldig rar tradisjon. Tradisjonen er ikke å feire jul sammen med dem, men å lure på hvem man skal feire sammen. Jeg synes det er en nødvendig tradisjon. Da. Om det er bra eller dritt, det er vanskelig. Jeg tror ikke det er dritt, men jeg synes det er bra, ja. Mm. Kanskje vi får heller spare den til spalten bra eller nødvendig tradisjon, da? Det kan vi gjøre. Siden den ikke passer inn her. Når er den spalten? Det kommer nok ikke. Men jeg synes det er en bra tradisjon at du lurer på det. For det betyr at du er like glad i de begge. La oss si jeg det. Jeg sier det bra tradisjon, ja. Ok. Bra tradisjon. Dette er Kristel Alsås. Kom on i radioresepsjonen på P3. Det ble veldig langt diskusjonstema, det der. Hæ? Ikke noe, jeg sa ikke noe. Alfons som så får ta det på sin kappe. Ja, skal jeg si det på. Radioresepsjonen. Det var Kristel Alsås. Kom on i radioresepsjonen som like til sendingen skal gå på kjøkkenet her i P3 og lage oss noen Hawaii Oslo smørbrød. Mm. Og det ble godt. Ja, det ble deilig. Ja, da kan du også ha sende på. Det gjør det litt... Spicere, ja, ta kort hva det inneholder. Loffskive. Ja, så må du ha skinke eller en karbonade, og så må du ha ketchup eller sennep i bånd, ja. Og så en ananasring, ost oppå, hive alt dette i stekeovnen. Er det noe brød å foretrekke? Ja, loff. Som vi sa, loff også, hvis du følger med, Tore. Ok. Det var Oslo smørbrød, altså. En oppskrift fra radioresepsjonen. Bare spis. Kos dere. Pass på ikke spis det hver dag, og ikke drikk kakao til, for da blir du en ball eller Hindenburg, kvinne eller mann. Sånn som deg. Det er ikke det. Nei. Ja. Ja. Jeg glemmer da, ikke, han var i Oslo smørbrød. Mange skal dere ha hver da? Det jeg skal ha to. Jeg prøver å dele på skrass, for det der får trekantskiver. Et av tre, ja. Okay. Jeg tåler det, jeg takler det. Jeg har så utrolig sånn du, sign av. Her sjokkmaskinen. Kjempebra. Ikke trekk ut fingeren, Tore, da dreper jeg deg. Slutt med den bråten der! Nå skal vi ha god julestemning. Vinter og sne. Det skal være koselig. Skyt av, skyt av. Ja, jeg skal skyte deg. Skyt, kom igjen. Wow! Det var vondt. Og vi runder av radioresepsjonen for i dag. Vi skal slutte av med en veldig kul låt fra Lukas Kasha. Dette Love Abuse. Last oss ned til din podcast. NRK.no skal du se podcast. Og gå inn på iTunes og begynne på subscribe også. Ha det. Ha det. Dette radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.